ท่านฟังทั้งหลาย วันนี้วันที่บันทึกตรงกับวันที่23ธันวาคม2531มันเป็นวันเริ่มแรกหนังสือเล่มที่5เพราะว่าหนังสือเล่มที่5ต้องรีบทำตั้งแต่เวลานี้บันทึกเสียงไว้แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่คัดลอกความจริงการบันทึกวันนี้ก็ป่วยวานี่ป่วยมากตอนต้นตอนปลายของเล่มที่4ป่วยมากไปหน่อยฉะนั้นตอนที่แล้วการบันทึกจึงพลาดเพราะไม่มีหนังสือมาเอาแต่ความจำลิ้นกับริมพิปากไม่ประสานกัน ใจก็พลาดไปจุดหนึ่งนั่นคือโคศกเทพบุตรลงมาเกิดในหญิงท้องหญิงแพทย์สยาแล้วเขาก็นำไปทิ้งร่างกายก็ชุมนุมกันหวังจะกินแต่ว่าเพราะบารมีบุญที่ต้องเป็นมหาเศรษฐีจึงเทวดาคุ้มครองไว้ก็พอดีตอนเช้าท่านมหาเศรษฐีไปเฝ้าพระราชาไปพบปุโรหิตเข้าเขาถามว่าอาจารย์วันนี้จะมีอะไรไหมหรือเมื่อคืนนี้มีอะไรไหมท่านปุโรหิตก็บอกว่าเด็กที่เกิดเมื่อตอนวันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีต่อไปในวันหน้าพอดีเวลานั้นท่านมหาเศรษฐีปัญญาท่านตั้งครรภ์อยู่จึงให้คนใช้ไปดูเมื่อคลอดบุตรหรือยังเมื่อเห็นว่ายังก็สั่งไปค้นคว้าถามว่าใครลูกใครเกิดพนี้บ้างให้ซื้อมาแต่ก็เป็นการบังเอิญเขาไปเจอเด็กเกิดในวันนั้นที่เขาไปทิ้งก็เลยไม่ต้องซื้อรวมความเรื่องโคศกที่บุตรการเกิดของเขาเป็นอย่างนี้ในตอนที่แล้วพลาดไปก็ต้องขออภัยบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงพูดเรื่องพระสูตรพระสูตรก็รู้สึกว่าจะเป็นของง่ายในการฟังแต่รู้สึกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทสนใจน้อยไปนิดหนึ่งเพราะว่าไปฮิตบางทีเห็นว่าพระสูตรเก่าก็ได้เพราะฟังกันมาบ่อยๆตอนนี้ไปก็จะละสูตรเดิมมาตั้งสูตรใหม่แต่ไม่ได้ตั้งแข่งขันกับพระพุทธเจ้าสูตรแปลว่าเรื่องนี่ก็ว่าตั้งเรื่องใหม่คือเรื่องของความฝันหรือนิทานเอาเป็นนิทานดีกว่าความฝันยังไม่แน่คำว่านิมิตหมายถึงความฝันตอนนี้คนฟังระวังท่านอาจจะคิดมากไปหน่อยตอนนี้ไปก็เป็นเรื่องของนิทานตลอดเล่ม4ขอโทษนิทานตลอดเล่ม5นี่ไม่ดีก็จะเป็นนิทานอีกที่กี่เล่มก็เป็นนิทานว่ากันเป็นนิทานเฉลยก็หมดเรื่องแล้วเรื่องของนิทานบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายและช่างพวกคนช่างคิดก็จงอย่าคิดว่าเป็นความจริงเว้นไว้แต่ส่วนใดที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนั่นขอยืนยันไว้นับถือว่าเป็นเรื่องจริงได้เรื่องใดที่ไม่ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงให้ถือว่าเป็นเรื่องนิทานและนิทานนี้ก็ได้โปรดจะจับผิดจับถูกกันถ้าจับอะไรมันก็ผิดมันนั้นคำว่าผิดหมายที่ไม่ถูกนิทานเขาไม่ได้พูดให้จำเขาพูดให้ฟังเพื่อเป็นการแก้กลุ่มบ้างฟังชวนกลุ่มบ้างเรื่องไหนไม่ชอบจังไม่ชอบใจฟังเรื่องนั้นก็ชวนกลุ่มเรื่องไหนชอบใจฟังว่าเรื่องนั้นก็แก้กลุ่มในตอนนี้ให้ชื่อว่าเหตุที่เกิดแผ่นดินไหวนั้นผู้ที่คัดลอกก็คัดลอกสั้นๆตามนี้นะเขียนพาดหัวเรื่องว่าเหตุที่เกิดแผ่นดินไหวเวลานี้ปรากฏว่าแผ่นดินไหวหลายแห่งในรัสเซียไหวแผ่นดินแยกไม่ใช่แยกแผ่นดินยุบ ก็เป็นเหตุให้คนตายเป็นหมื่นเมืองจมไปทั้งเมืองประเทศจีนก็แผ่นดินไหวแผ่นดินยุบก็เสียหายมากคนก็ตายมากในการก่อนๆจากนี้ประเทศต่างๆเขาน้ำท่วมฟิลิปปินส์น้ำท่วมบ้างบังคลาเทศน้ำท่วมบ้างอินเดียน้ำท่วมบ้างอเมริกาน้ำท่วมบ้างเสียหายมากมายแต่คนไทยก็ยิ้มท่วมเล็กน้อยไม่เป็นไรจ้ะแต่ตอนนี้น้ำก็สงสารคนไทยคือน้ำท่านเป็นแม่เขาเรียกว่าแม่คงคาแม่จะมีความเมตตาปราณีในลูกแม่ต้องมีพรหมวิหารสี่ไม่อคติฉะนั้นในแม่ให้บังคลาเทศได้แม่ก็ให้ประเทศไทยได้แม่ให้อินเดียได้แม่ก็ต้องให้ประเทศไทยได้แม่ให้ฟิลิปปินส์ได้แม่ก็ต้องให้ประเทศไทยได้กรวมความว่าในฐานะที่อยู่เอเชียด้วยกันก็ควรจะแบ่งกันฉะนั้นปีนี้ปีพ.ศ. 2531แม่จึงปรากฏขึ้นในภาคมันภาคกลางด้วยภาคใต้ด้วยภาคกลางก็มีความรุนแรงตามสมควรอย่างวัดท่าทรงถูกน้ำสองละลอกต้องสิ้นค่าใช้จ่ายสงเคราะห์เด็กที่เรียนหนังสือทั้งหมดเทอมละล้านเศษสามเทอมสามล้านเศษไม่ช่วยเธอก็ไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าพ่อแม่ของเธอถูกน้ำท่วมเอาตัวเกือบจะไม่รอดอะไรบ้างที่มีติดตัวอยู่บางทีก็ไม่ได้ไปส่วนที่ได้จริงๆก็ผ้านุ่งผ้าห่มมีบางบ้านแค่เสียหายแต่ของไม่มากบางบ้านก็มากบางบ้านก็น้อยรวมความว่านาที่ทำไว้หรือพืชไร่ที่ทำไว้ไร้ผลก็ทำให้คนจนไปพักหนึ่งในเมื่อเด็กตาดำๆแล้วก็เลี้ยงอยู่แล้วก็เลยต้องเลี้ยงต่อเลี้ยงพิเศษกันสามเทอมละล้านเศษตามงบที่ตั้งไว้ตามความเป็นจริง ทั้งนี้ไม่ใช่ค่าอาหารอย่างเดียวนะค่าครูผู้สอนผู้จ้างครูมาสอนที่ยังไม่ได้คิดค่าเสื้อผ้าค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การศึกษาค่าอาหารการบริโภคเลี้ยงกันทั้งหมดเลี้ยงกันจริงๆอย่างนี้เทอมละล้านบาทเศษ สามเทอมสามล้านบาทเศษเป็นนว่าวัดท่าทรงก็น้ำท่วมในเมื่อที่อื่นเขาท่วมก็เลยคนน้ำท่วมไม่สามารถจะไปช่วยคนน้ำท่วมได้เพราะตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ไหวด้วยเงินเดือน3ล้านบาทเศษก็ไม่มีเงินในคงคลังเป็นเงินที่ขอร้องให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและลูกหลานสงเคราะห์ท่านก็ตั้งใจสงเคราะห์กันมาดีขอขอบคุณท่านและโมทนาด้วยขอทุกท่านอย่าปราศจากความทุกข์มีแต่ความสุขมีแต่ความร่ำรวยต่อไปก็ไปคุยกันเรื่องแผ่นดินไหวเมื่อน้ำท่วมมาถึงประเทศไทยได้เมื่อก่อนน้ำท่วมเขาเรายิ้มพอน้ำท่วมเรานักตุนยิ้มนักตุนไม่ใช่พ่อค้านะไม่ใช่นักตุนประเภทไม่ใช่พ่อค้านี่ยิ้มแต่พ่อค้าที่ถูกน้ำท่วมก็ไม่ยิ้มพ่อค้าที่ไม่ถูกน้ำท่วมก็ยิ้มแต่ว่าต่อไปก็ปรากฏชัดมาอีกคือแผ่นดินไหวในเมื่อน้ำท่วมตามประเทศได้ประเทศเราเขาก็ท่วมได้มาแล้วต่อไปแผ่นดินไหวตามประเทศแผ่นดินไหวเราจะมีไหมล่ะแผ่นดินไหวเล็กน้อยไม่ต้องพูดกันเอากันแผ่นดินไหวใหญ่ไหวแล้วมันพังเป็นเมืองมีคนตายจงอย่าลืมว่าเราก็อยู่ในโลกเขาก็อยู่ในโลกรัสเซียกับไทยไม่ห่างไกลกันนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติจีนชาติไทยเป็นพี่น้องกันในเมื่อพี่ดินถล่มแล้วน้องล่ะจะถล่มไหม ได้สาเหตุสำเร็จการนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทต่อไปจงอย่าประมาทจงอย่าคิดไว้เหตุร้ายอย่างนี้จะไม่มีกับเราก็แล้วก็จงอย่าตื่นตัวว่ามันจะมีซะเลยทีเดียวเราต้องพร้อมไว้ถ้ายังไม่มีจะทำตนแบบไหนถ้าบังเอิญเหตุร้ายอย่างนี้เกิดขึ้นเราจะทำแบบไหน พร้อมไปซะก่อนจะได้สะดวกตอนนี้มาว่ากันว่าเหตุที่แผ่นดินไหวมันมายังไงนี่ก็ต้องขอย้อนเรื่องไปนิดหนึ่งตามพระสูตรท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ามีเหตุ 8 ประการเกิดจากธรรมชาติอย่างหนึ่งอาตมาขอเอาเฉพาะธรรมชาติอย่างเดียวอีก 7 ประการยังไม่พูดกันและจะไม่พูดต่อไป เพราะเป็นเรื่องของพระสูตรจะเข้ากับนิทานกันมันก็ไม่สะดวกนักเรื่องของธรรมชาติอาตมาก็จำพ.ศ.ไม่ได้จำเดือนไม่ได้ผู้คัดลอกจากเสียงเป็นตัวหนังสือถ้าจำได้ลงไว้ด้วยว่าปีไรเดือนไรที่ไปอเมริกาครั้งแรกทัวร์นำไปแม้ ไปเขาไปพาไปแวะที่ฮาวายเวลานั้นก็ดร.ปริญญาไปด้วยก็เมียวดร.ปริญญานุตาลัยนี่เป็นผู้ชำนาญการในด้านธรณีวิทยาเรียนมาโดยตรงมาถึงตอนเย็นทีก็เหมารถเช่ารถเก๋งก็มาคันหนึ่งพาไปเที่ยว จึงถามว่าดร.ที่มาในธุระอะไรมีธุระอะไรหรือเปล่าเธอก็บอกว่ามีธุระฝรั่งจ้างให้หาเหตุหาผลเป็นดินไหวว่าเป็นดินไหวเหตุผลมาจากอะไรบ้างก็ถามเธอเธอก็ตอบว่ามาจากลมพัดลมกระแทกใต้ดินทำให้เป็นดินไหว แล้วก็คุยกันอื่นต่อไปคุยอะไรบ้างก็หลายปีแล้วไม่ได้คิดจะพูดเรื่องนี้เวลามาพูดเข้าก็มานึกได้เลยพูดไม่รอบคอบแน่เข้าใจว่าเขียนลงธรรมิโมกไว้แล้วแต่ว่าธรรมิโมกก็หายากหน่อยเพราะมันไหลเล่มๆอย่างนิดอย่างนิดอย่างหน่อยจะมารวมที่นี่ก็รวมความว่าพอตกกลางคืนเวลาจะนอนก็ปรากฏว่าเห็นพระท่าน พระท่านก็มาอธิบายทั้งเหตุของแผ่นดินไหวท่านก็กล่าวว่าแผ่นดินมันเป็นร่องแล้วลมก็แทกร่องภายใต้แผ่นดินแล้วก็แผ่นดินไหวฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจแต่ก็ไม่เป็นไรนี่เพราะเมื่อพระท่านบอกแบบนั้นก็เชื่อท่านเพราะพระไม่เคยตัดอะไรผิดต่อมาวันรุ่งขึ้นก็เดินทางไปอเมริกา ไปลงที่แคลิฟอร์เนียที่แอนเอพอตกเช้าฉันข้าวเสร็จโมงเช้าเสร็จก็เสร็จเข้าห้องพอเข้าห้องปั๊บเกิดเห็นพระท่านถามว่ายังสงสัยเรื่องแผ่นดินไหวที่ลมกระแทกใช่ไหมล่ะลมกระแทกดินก็ตอบทำไมใช่ กราบเรียนท่านว่าที่สงสัยก็สงสัยมากเพราะถ้าเป็นโพรงใต้ดินไม่มีทางที่ลมจะเข้าไปได้แล้วทำไมจึงเกิดมีลมกระแทกดินทำให้ดินไหวลมขนาดนี้แสดงว่าแรงมากท่านก็ตอบว่าเอางี้ก็แล้วกันเธอใส่กลอนเสียเวลานี้เวลาประมาณ 7:15 นาทีตั้งใจไปกับฉันฉันจะพาไปชมจะกลับกันจริงๆใกล้11:00หรือเวลาอีก5 นาที11:00จะกลับมาถึงเมื่อท่านชวนก็ลุกเดินไปใส่กลอนที่ใส่กลอนประตูเพราะว่าไม่ต้องการให้ใครเข้ามากวนเวลานั้น เมื่อใครเข้ามากวนเวลาเที่ยวจะเกิดการสงสัยขึ้นเขาจะสงสัยว่ายังไงเป็นเรื่องคนสงสัยแต่เวลานี้ไม่มีใครก็สงสัยก็เลยไม่พูดเรื่องคนสงสัย พอกลับมาถึงที่นอนก็เริ่มจับอานาปานพอจับพับลมทรงตัวปุ๊บก็ไปกับท่านท่านก็พาไปพาไปดูร่องภายใต้แผ่นดินต้องพูดเกินถูกว่าร่องในแผ่นดินไม่ใช่ใต้แผ่นดินเพราะโลกนี้ฝรั่งเขาบอกว่ากลมไทยก็บอกว่ากลมในเมื่อคฤหัสถ์บอกว่ากลมพระก็บอกว่ากลมจะได้ไม่ขัดคอกัน แผ่นดินนี้มีความหนาเท่าไรก็ไม่ทราบสุดแล้วแต่ตำราของโลกเขาวัดกันจริงๆเขารู้จริงนักวิทยาศาสตร์นักธรณีวิทยาเขายอมรับว่าเขามีความรู้จริงหลังจากนั้นแล้วก็ไปชมสถานที่โพรงดินคิดแรกคิดว่ามันจะเป็นโพรงเล็กน้อยความจริงแล้ววันจะพูดว่ายังไงดีจะบอกว่าเป็นถ้ำถ้ำมันก็มีจุดจบจะบอกว่าเป็นคลองคลองก็ไม่มีแม่น้ำเอาถือว่าเป็นโพรงดีกว่าโพรงของดินเนี่ยมันจะยาวเหยียดไปทั่วโลกแล้วก็แยกซ้ายแยกขวาแยกขวาแยกซ้ายไม่ใช่เล็กบางแห่งกว้างถึงหนึ่งโยชน์บางแห่งกว้างถึงเจ็ดโยชน์นี่ก็เป็นทะเลบางแห่งก็แคบบางแห่งก็กว้างมันก็ไปเข้ามาอย่างนี้ก็แยกไปแยกมาแยกมาแยกไปดูตามผืนจริงๆตามเส้นใหญ่มันก็ทั่วโลกชนกันแล้วก็มันยาวไปทั่วโลกแล้วก็ยังมีเส้นย่อยๆเส้นย่อยก็ไม่น้อยที่เป็นขนาดแม่น้ำใหญ่ๆกว้างประมาณ1กิโลเมตรบ้างเกินบ้างแคบมานิดหน่อยบ้างที่แคบกิโลเมตรหายากและก็เป็นซอยอีกจีปาถะไปเลยรวมความว่าร่องใต้ดินเนี่ยมองแล้วไม่มีน้ำจึงอย่าน้ำจึงอย่างแม่น้ำไม่มีก็เลยสงสัยว่าน้ำไปไหนหมดจะไม่ได้ถามพระ สิ่งที่ไม่ควรถามก็ไม่ถามไม่ถามเข้ามันจะเกินพอดีแต่ว่ามองไปพื้นข้างล่างหมายความเป็นไตส่วนต่ำที่เป็นพื้นดินพื้นดินส่วนต่ำไม่ใช่ดินแข็ง มันเป็นดินเหลวเป็นเลนแต่เลนนี่เป็นสีน้ำเป็นน้ำเดือดมันเดือดหนักจริงๆอย่างใครเคยไปสวิตเซอร์แลนด์นิวซีแลนด์บ้างถ้าไปที่นิวซีแลนด์จะเห็นโคลนเดือดโคลนเดือดมันก็เหมือนกับที่นิวซีแลนด์ก็เหมือนกับเดือดภายใต้พื้นพิภพที่เป็นร่องใหญ่ของโลกแต่ว่าภายใต้พื้นพิภพมันเดือดหนักกว่าก็กำลังสูงกว่าโตกว่าแค่บางส่วนก็เป็นน้ำพุ่งโชดโชยคล้ายๆกับนิวซีแลนด์พุ่งฟูดฟาดฟูดฟาดฟืดไอ้น้ำพุ่งเนี่ยไม่มีเวลาเนี่ยมองไปที่ไหนก็พุ่งกันไปสวัยเป็นน้ำพุ่งสูงแล้วก็ไอ้ส่วนเดือดต่ำๆก็มีพระท่านก็เลยอธิบายว่าไอ้น้ำที่เดือดนี่ในเมื่อเดือดขึ้นมาแล้วมันก็ลอยตัวตัวนี้มันก็จับเป็นกำลังของลมที่กำลังเขาลงส่วนนี้มามากๆเข้าก็มีการก่อตัวเมื่อมีการก่อตัวก็มีการเคลื่อนไหวแรงมีการเคลื่อนแหวงระไหวแรงก็กระทบส่วนใดส่วนหนึ่งตอนใดตอนหนึ่งของโพรงตอนนั้นจะเกิดแผ่นดินไหวแรงส่วนใดที่เป็นส่วนปลายก็จะมีความรู้สึกน้อยเอาอย่างประเทศไทยนี่ก็แล้วกันความแรงอย่างนี้ยังไม่เข้ามาถึงในประเทศไทยแต่ถ้าว่าย่องเข้ามาเยี่ยมประเทศจีนแล้วลองนั่งลืมตาหลับตาลีตาเหล่ตาคิดดูทีเดียวว่าประเทศไทยกับประเทศจีนใกล้กันหรือไกลกัน และกระแสลมที่จะพัดมารวมตัวกันในประเทศไทยมันยากนักเลยนี่ไม่ได้พูดให้กลัวพูดให้ฟังประมาโทมัจจุโนประทังความประมาทเป็นทางของความตายอัปมาเดนะสัมมาเดทะท่านหลายยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมถ้าเราไม่ประมาทพร้อมโดดแต่ว่าแผ่นดินถล่มจะโดดไปไหนโดดจากบ้านก็ลงหลุมอยู่บนบ้านก็ลงหลุมทีนี้ทางที่ดีก็ถามธรณีวิทยาเขานักธรณีวิทยาตมาก็ไม่รู้จักใครรู้จักดร.ปริญญากับเมียวถามสองคนนี้ก็ได้ว่าส่วนไหนของประเทศไทยที่มีดินเป็นโพรงบ้างแล้วก็ดูว่าโพรงมันจะหนักไหมอาตมาก็ขอยืนยันว่าประเทศไทยที่มีดินเป็นโพรงอยู่เยอะไม่ใช่น้อยและก็เป็นโพรงที่น่ากลัวอยู่ก็หลายจุดหลายแนวแต่รวมความว่าบรรดาท่านผู้ฟังฟังแล้วอย่าเพิ่งสะเทือน ดินที่เป็นโพรงนี้อยู่ลึกมากทุกประเทศก็อยู่ลึกประเทศไทยส่วนที่ตื้นก็มีอยู่นิดหน่อย อย่างชายเชียงใหม่ต่อชายแม่ฮ่องสอนแล้วก็เลื่อยมาถึงนับจังหวัดอะไรจังหวัดแม่สอดแม่สอดนะครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและจังหวัดแพร่ชายป่าอันนี้มีจุดตื้นขอบอกเฉพาะจุดแต่มันมีเยอะแยะเอาเฉพาะจุดเป็นตัวอย่างแต่คำว่าบางก็ไม่ใช่บางมากไม่ใช่บางมากยังมีความหนาเป็นกิโลกิโลสามารถต้านทานภูเขาอยู่ยังสามารถต้านทานน้ำหนักทั้งหลายอยู่แล้วแถวการบุรีจะมีไหมลอยโพรงชั้นล่างการบุรีก็มีผ่านไปแล้วก็เลื่อยไปออกโน่นมฤคทวายโน่นอันใหญ่นะนี่ว่ากันอันใหญ่เอ๊ะนี่พูดอะไรจะเลยมาแล้วละมั้งเนี่ยอันใหญ่ออกมาที่เตาวายแล้วก็มุดทะเลไปขึ้นที่ไหนขึ้นไหนต่างประเทศช่างมันไม่เกี่ยวกับเราก็รวมความว่าพระท่านบอกว่าลมที่เป็นไอน้ำมันมารวมตัวขั้นรวมมากๆก็มีกำลังพัดสูงมันก็ไหลไปไหลมาไหลมาไหลไปไหลจากทางโน้นมาชนทางนี้ไหลจากทางนี้จนทางโน้นในเพื่อกำลังอาจตัวมันมากขึ้นมันก็มีกำลังแรงมันก็คงเข้าพุ่งไปชนกำแพงด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งของโพรงแผ่นดินก็ไหวนี่ก็ถามท่านว่าด้วยความโง่ถามท่านว่าก็ในเมื่อร่องมันยาวตลอดโลกแล้วก็มีที่แยกมากมันไหลถ้ามันไม่ไหลแยกก็ไปกระจายตัวกันทำไมต้องมาชนให้แผ่นดินไหวท่านก็บอกว่ามันจะกระจายไปไหนในเมื่อต่างที่ต่างก็มีไอ้น้ำมันมีความร้อนตลอดกันมีไอ้น้ำเหมือนกันถ้าท่านก็เปรียบเทียบท่านถามว่าในมหาสมุทรที่มีกำลังลมตั้งขึ้นในมหาสมุทรเมื่อลมผุดขึ้นมามีกำลังสูงแล้วก็แทกบั้นเรือนก็พังทำไมลมไม่ลอยตัวบนอากาศถึงมีสถานที่กว้างกว่ามันไม่น่าเจอชนบ้านชนเรือชนเรือนเขาพังทรัพย์สินเสียหายมันน่าจะลอยบนอากาศพอท่านพูดเท่านี้ก็มีความเข้าใจว่ากำลังของมันถ้ามันจะพุ่งไปทางไหนมันก็หลีกไม่ได้มันหลีกไม่เป็น ก็เป็นอันว่ามีความเข้าใจเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวก็มาจากไอ้น้ำไอ้น้ำนี่ก็มาจากความร้อนของใต้ดินเมื่อความร้อนมากน้ำชุ่มชื้นมีอยู่บ้างแต่น้ำก็ไม่มากก็ทำดินให้ละลายเป็นโคลนก็เดือดเป็นไอขึ้นมาในบางจังหวะที่มีน้ำก็มาหล่อเลี้ยงมากความร้อนสูงก็พุ่งขึ้นมาเป็นน้ำพุ ไอ้เป็นกระแสน้ําพุนี่มีกําลังไอสูงมากก็รวมความว่าเหตุที่ทําให้เป็นดินไหวคือไอน้ําไอน้ําเมื่อระเหยมาแล้วก็กลายเป็นลมลมเมื่อรวมตัวกันมากๆเขาแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนมีกําลังแรงแล้วก็พุ่งตัวเข้าชนกําแพงพุ่งตัวเข้าชนกําแพงของโพรงในดินเป็นดินก็สะเทือน ท่านจะมาพูดกันเรื่องแผ่นดินถล่มก็เหลือเวลาหนึ่งนาทีเศษก็ขอสรุปเป็นธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักนิดหนึ่งว่าโลกเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเราอยู่ในโลกที่ไม่เที่ยงเราก็เป็นคนไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนท่ามกลางมีการตายเป็นในที่สุด ทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่จะคิดว่ามันเที่ยงหามาได้แล้วมันก็หมดไปที่มันไม่เที่ยงคนรักสัตว์ที่รักของที่รักจะคิดว่าจะอยู่กับเราตลอดไปก็รวมความว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่อยู่กับเราตลอดกาลเราต้องจากกันสมัยการคืนหนึ่งของจากเราหรือเราจากของนั่นหมายถึงของหมดไปก่อนเราตายหรือเราตายก่อนของหมด รวมความว่าทั้งหวังยังหวังการเกิดในโลกก็ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์จะพบแต่ความไม่แน่นอนความสุขจะเกิดได้จากผลคือความแน่นอนเท่านั้นฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหวังนิพพานเป็นที่ไปคนหวังนิพพานก็คือหนึ่งรู้จักการให้ทานเป็นการตัดโลภะความโลภทีละน้อยสองรู้จักการรักษาศีลศีลมีเมตตากรุณาคุ้มครอง เป็นเหตุตัดคราโทสะความโกรธทีละน้อยสามพาเจริญภาวนาเพื่อตัดโมหะความหลงอรหันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อทุกท่านตรงใจได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นคนเข้าถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระมหาโมนีคือพระพุทธเจ้าในที่สุดทุกท่านก็ยังมีความสุขที่มีเหตุมีผลอรหันดาท่านพุทธศาสนิกชนเวลาเหลือไม่ถึงครึ่งวินาที ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้อ่านและผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี